benvinguts, bon dia. Estem aquí a Ràdio Bagú i us oferim a l'estrena del programa de Despertar, Somiar i Viure. Aquest programa serà conduït per en Gabriel Medina i la Laia Hernández i estarem cada divendres de 10 a 11 del matí parlant d'un tema diferent que tingui a veure amb el fet de despertar la consciència, amb el fet de somiar després i ser capaços de viure aquests somnis. Amb el programa d'avui us podreu fer una idea global dels continguts, els objectius, qui som, què pretenem i què us podem aportar per una millor qualitat de vida. Soc la Laia i primer de tot us explicaré el títol del programa. Què vol dir despertar, somiar i viure? Despertar equival a sortir de la foscor, de la negativitat, el desencís, el dubte, les pors, els malsons. Somiar ens referim a fer-ho amb els ulls ben oberts, lliures de negativitat i preocupacions. Ens permetrà dissenyar el nostre futur traçant objectius ben definits. I viure, gaudint dels objectius ja aconseguits i compartir-los de manera que tothom se'n beneficiï. En poques paraules, es tracta de somiar desperts i viure els nostres somnis. Una vegada més, bon dia. Soc en Gabriel, company d'aquí de la Laia. Bueno, em defineixen com un somiador. De vegades sempre és bo somiar adormit i també és molt bo i molt saludable somiar despert. Amb tot això que diu la Laia, no sé si ha quedat una mica clar aquestes hores del matí, despertat, suposo que tothom ja estarà despert, però no ens referim a aquesta possibilitat de despertar d'un somni, ens referim a més un estat de la consciència. Mica en mica ja irem entrant una mica més en profunditat. Ara, com us voldria dir, que com hi ha una cita que diu el pitjor de la vida no és l'amor, el pitjor de la vida no és no haver-la viscut. Per això estem aquí, per viure, per fer una mica la gent que vibre una mica, que tingui motivació. Sortim una mica de les festes que ara ja hem estat aquests dies amb la família. Ara suposo que tothom, encara hi ha alguns que estan als joguets. I ara la finalitat d'aquest programa serà engrescar el màxim de gent possible perquè pugui millorar, encara que sigui una miqueta, les seves expectatives i la seva qualitat de vida. Per tant, compartim bones vibracions. Sigues tu el model de canvi que vols veure al món. Mahatma Gandhi, polític i pensador indi. Ara que ja sabeu una mica de què tractarà Despertar, Somiar i Viure, ens presentarem a nosaltres mateixos per conèixer-nos millor. Al meu costat hi tinc en Gabriel. És una persona amb múltiples talents, entre els quals té un gran bagatge en el camp d'un art marcial mil·lenari, com és el Tai Chi. Imparteix les seves classes a l'Escola Antiga Yunshou, a Esclanyà, on jo hi assisteixo com a alumne des de fa ja un any i mig. A més de ser massagista, entrenador personal i coach, és també una persona molt desenvolupada espiritualment i en el costat místic de la vida, amb amplis coneixements sobre el cos i la ment humana, i està disposat a compartir els seus coneixements a través de les ones de la sintonia del mar. En un moment donat, en Gabriel em va preguntar si voldria participar en aquest programa i vaig accedir-hi de seguida, sentint-me privilegiada per aquesta oportunitat d'aprenentatge i posar el meu humil granet de sorra per contribuir a la difusió d'uns coneixements que crec molt valiosos. Molt bé, fantàstica presentació que va fer la Laia, moltes gràcies. Quasi jo no en reconeixo amb aquesta... Carai, doncs sí que ho he fet malament. No, està molt bé, però suposo que si tota la gent que m'escolta, si m'adreço a tots i els dic que sóc l'home de l'aigua, que he estat 25 anys amb aquesta empresa, anant casa per casa i xerrant amb un i l'altre, doncs segurament que n'hi haurà molta gent ara que ah, sí, aquest noi que ara fa una mica de temps que l'hem perdut de vista. Doncs bueno. Aquí està. Me n'alegro de retrobar-vos, de tornar a tenir alguna conversa i estic a la vostra disposició per si voleu fer-me arribar qualsevol consulta o qualsevol pregunta per qualsevol tema. I ara, doncs, presentaré la Laia. Molt bé. Bueno, la Laia per mi fa un any i mig que la conec, com ella m'ha dit, però no sé, és d'aquelles persones que sembla que la coneixes tota la vida. Ens van conèixer i de seguida van connectar i, bueno... Hi ha una diferència d'edat, però el que és en l'interior tenim moltes coses en comú. Vivirem a la mateixa sintonia, també com a Ràdio Begú. Tenim també una manera de ser molt... Som molt somiadors. I sí. Ens agraden els reptes. També. Ens agrada el tai chi. També. I ens agraden moltes altres coses que volem compartir. I sobretot el que tenim una mica en ment... és intentar de contagiar una mica a tothom i d'aquesta motivació, d'aquesta manera d'agafar-nos la vida i agafar-nos els problemes, intentar de que tothom pugui mirar en un lloc diferent, perquè ara tothom està una mica amb el tema i amb la que està caient de la crisi i molta negativitat, i intentem almenys posar una espurna de motivació, una espurna de... una altra manera, enfoc de mirar les coses. Per això estem aquí, i ara també hauria de dir que la Laia és una persona molt preparada, és jove, ben preparada, i, bueno, i mica en mica ens anireu coneixent millor, i espero que puguem atendre totes les vostres peticions i expectatives. Ràdio Begú, la sintonia del mar. La sintonia del mar. La ment no s'ha d'omplir com un recipient, s'ha d'encendre com el foc. Plutarco, historiador grec. Sempre en el marc de l'aprenentatge per viure millor, el programa tindrà les següents parts. Una part la tractarem al desenvolupament del tema del dia. Després tindrem un apartat amb entrevistes que estan obertes a la col·laboració per si algun de vosaltres està disposat a venir aquí a repartir coneixements. També tindrem l'espai dels oients per escoltar totes les vostres peticions, suggeriments, crítiques, tot el que ens vulgueu dir. Farem un resum de notes del tema del dia i al final us explicarem un conte que condueixi a la reflexió i tancarem el programa amb la cançó del dia que haurem triat amb cuidado perquè sigui ben relacionada amb el tema del dia i també ens faci reflexionar amb la seva lletra o ens faci somiar amb la seva música. Molt bé, d'això es tracta, de que tothom estem a la mateixa ona, tothom estem compartint allò que ens fa ser una mica més feliços o més positius. Aquests temes que tractarem, en general, estaran relacionats amb el creixement personal, l'autoajuda, la qualitat de vida, i alguns temes concrets seran, per exemple, la propera setmana tractarem el tema coaching per tots. Després, uns altres que tenim preparats, que sempre estem disposats a, si hi ha alguna suggerència per la vostra part, d'admetre o d'introduir algun tema que us vingui de gust, compartim nosaltres. Uns altres temes que tenim preparats seria la conciliació entre la vida laboral i la vida privada. Molt important, això. Avui dia, sobretot, per al que tingui vida laboral. També ens val la per una persona que no tingui vida laboral, que, lògicament, per compatibilitzar la seva no vida laboral amb la seva vida privada o la família, segurament que deu tenir molts de problemes. De vegades, quan un es va a la feina i està 8 hores fora de casa, quan torna tot ho veu bé, però si no tens feina i has d'estar 8 hores en allà, és una mica més difícil. Per tant, també admetim aquesta possibilitat. Després també un que és molt interessant avui dia és com trobar feina en un món global. Tot està canviant, les coses ja no són com eren. Hi ha gent que està 25 anys en una empresa i es troba de cop i volta l'endemà a l'atur, potser a lo millor amb una edat que ja no és aquella de dir de començar a fer coses o de trobar camins, però bueno. Aquest seria un tema molt interessant, trobar feina en un món global. Després podem tractar altres temes com que tenen a veure amb les tècniques de conscienciació corporal, com per exemple el tai chi o el yoga o estiraments o qualsevol altra tècnica d'aquest tipus que ens serveixi una mica per equilibrar, com diu la frase, ment sana e corpore sano. Després, com no, temes de pensament positiu, que aquí entrem una mica amb la psicologia de la gent sana, tampoc ens hem d'anar a temes molt acadèmics o entrar en molts tecnicismes. El que volem és que compartim que som gent normal i gent d'aquí del poble i que, en certa manera, el que volem és això, de compartir les nostres vivències i compartir els nostres projectes i la nostra motivació. Estem oberts a qualsevol suggeriment de temes que sigui del vostre interès. Per exemple, si voleu que algun mes que hem dit, un altre que tenim preparat, que és molt interessant, la universitat de la vida versus la vida acadèmica. Crisis personals i socioeconòmiques. I alguns altres que ja irem compartint amb tots vosaltres. La ràdio amb més èxits, Ràdio Begur. Cada persona pot millorar la seva vida millorant la seva actitud. Proverbi Zen. La ràdio amb més èxits, Ràdio Begur. Durant els últims mesos hem fet un recull d'informació i hem escoltat també a professionals de la ràdio per tal de fer un programa amb un bon nivell professional, però després hem decidit que ens agradaria que flueixi d'una manera natural. Llavors estem disposats a admetre tot tipus de crítiques, suggeriments per millorar i també exposarem les nostres debilitats. Pretenem també fer ús de la improvisació, de la intuïció i de l'espontaneïtat, ser nosaltres mateixos en tot moment. Sense trampa ni cartró, sense límits i sense pors. Molt bé, com acaba de dir la Laia, ja fa 2 mesos que van començar aquest projecte i amb aquest sempre... No som professionals i hem escoltat a tothom. I al final hem dit, bueno, serem nosaltres mateixos. Sí, perquè això de fer un programa molt tècnic i acadèmic i, no sé, ens agrada una mica que el programa estigui viu, que compti amb la participació de tothom, que ens critiqueu, que ens fa falta. Sí, si no seria avorrit. Si no, se pujarem massa. I també que ens feliciteu, que també ens fa falta, ens doneu carinyo. Digueu lo bé que ho fem o lo malament. I, bueno, estem agraïts també a tothom que, en certa manera, ha fet possible aquest programa. Fa 2 mesos que vam obrir una pàgina a Facebook i avui em sembla que ja comptem, ja anem a 120. 120, Déu-n'hi-do, eh? Quina sense velocitat. Quina velocitat. I aquesta gent els volem agrair perquè per nosaltres són com punts de llum que ens escalfen una miqueta quan pensem en ells i quan sabem que ens han seguit i que han mirat els nostres vídeos que hem penjat i han llegit la nostra i ens segueixen una mica ja des d'internet, des de Facebook. Jo us dono les gràcies també a tots els que ens esteu apoyant en aquest projecte i també m'agradaria demanar una mica de col·laboració, que participeu en el Facebook del programa. Seria molt maco tenir una resposta a l'esforç aquest que estem fent en els últims temps. Sí, això de Facebook ja sabem que és una mica... La gent li costa molt de deixar la seva opinió, però sabeu que sempre farem un bon ús de qualsevol cosa que escrigueu en allà, o també ho podeu fer d'una manera més particular, si voleu, més privada. Després ja la Laia es donarà alguna després data més. Sí, després donarem totes les dades del programa, dades de contacte i de més. La ràdio amb més èxits, Ràdio Begú. Ja ens estem... Ara entrarem a l'espai de l'entrevista, que avui no tenim entrevistat, malauradament, per ser el primer dia. Llavors, aquest espai l'omplirem normalment amb la participació de convidats i col·laboradors que entraran al programa de manera diferent. Podria ser en directe o bé per telèfon, o també podríem gravar la conversa anticipadament. I l'entrevista, evidentment, sempre estarà relacionada amb el tema del dia. Haig d'aclarar aquí una coseta que potser a lo millor no ha quedat prou. Avui fem el programa, que diguem-ne és la presentació, i el que estem fent, en certa manera, és com una mica d'assaig, posant-nos a to, crear els espais que emplenarem en continguts al proper programa, i, bueno, fer-vos saber que, en certa manera, avui, doncs, és això. És agafar el to, emplenar els programes amb explicacions i de com anirà, i, en certa manera, també agafar nosaltres el ritme. I per això, avui, diguem-ne, el que és el tema de convidats o així, doncs farem un símil de lo que serà i així sabrem allà on podem anar després als propers programes. I com serà? Doncs mira... Per exemple, a qui t'agradaria rebre en aquest programa, Laia? Qualsevol persona que tingui alguna cosa a dir. Molt bé. Doncs a tu que t'agrada la música, els artistes... Sí. I a veure si hi ha algú per aquí a la vora que estigui... Que no s'hagi de desplaçar molt lluny per que ens vingui a veure. Sí. Però, bueno, se m'acuten a mi, per exemple, un pianista, o ara com és que sona, o una persona del teatre, o... Sí, sí. Els temes culturals sempre són interessants de parlar-ne. Bé, la dinàmica és molt senzilla. Si hi ha alguna persona que es vulgui adreçar directament aquí a Ràdio Begú o a les nostres dades de contactes o a mi personalment, podem gravar, diguem-ne, el que és l'entrevista o la conversa, o amb molt de gust convidarem en aquí a que comparteixi aquesta estona amb tots nosaltres. Molt bé. Sobre aquesta qüestió, doncs ja sabeu que farem una tipus interview, farem preguntes i emprenarem aquest espai, diguem-ne, per fer que la gent prengui consciència de com es poden realitzar somnis o aquelles persones que són emprenedores, doncs miren de contagiar una mica la gent per fer equip i per fer una mica de caliu i per què no, per fer que Bagú sigui una inspiració per tothom. Per fer un petit descans de tanta xerrameca, que sembla que estem començant ja a escalfar els motors, us posarem una cançó que per nosaltres és molt significativa, referent al canvi. És una cançó que associem al canvi amb molta força i segur que tots coneixereu. És el Nothing Else Matters de Metallica. Ràdio Begú, la sintonia del mar. La sintonia del mar. Molt bé, ja hem tornat una mica, ja hem escoltat aquesta maca cançó, aquesta cançó que per mi representa, com diu la Laia, un moment de canvi a la vida. L'he escoltat moltes vegades, moltes vegades. Ja us he explicat. Bueno, aquest espai que ara obrim i presentem es dirà Somnis i Preguntes. I aquest espai està dedicat a, als oients que vulguin compartir amb nosaltres. I nosaltres contestarem breument les preguntes que rebem durant tota la setmana o en Facebook o mitjançant trucades. Totes aquestes qüestions, doncs, ja podeu anar pensant sobre aquests temes i sobretot tingueu la intenció de fer algo participatiu i algo de, com hem dit, amb la línia de fer espurnes de motivació i escampar-les. Molt bé, doncs ha arribat el gran moment de donar-vos les dades de contacte del programa. Ens podeu trobar en el Facebook, Despertar, Somiar i Viure. També ens podeu contactar per e-mail, despertarsomiariviure@gmail.com. I el telèfon de Ràdio Begú és el 972-62-4303. També us vull dir que jo, com sempre, tinc l'atreviment de donar el meu telèfon personal per obrir-lo també, perquè vull que us dirigiu a mi en tota confiança i per fer-me qualsevol pregunta i que me faciliteu una mica aquesta tasca de buscar col·laboradors o si teniu alguna cosa que voleu tractar aquí al programa o si em voleu acompanyar, doncs podeu comptar amb aquest telèfon que em podeu trucar els matins dels dimarts, per exemple, de 9 a 10 del matí, i a les tardes dels dimecres de 6 a 8 de la tarda, per qualsevol tema en relació als convidats i en relació a la possibilitat de que pugueu venir aquí al programa. El telèfon, ja us dono una mica de temps per agafar algú per apuntar. 639-05-7762. Soc Gabriel Medina. Ara us posarem una cançó que seria un símbol de motivació, una cançó que ens anima a tirar endavant amb alegria. És Viva la vida, de Coldplay. 24 hores d'èxits. And the to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Obrim l'espai Pura Vida, Radio Reality Show. Això no és més que una mena de concurs que pensem que pot ser interessant per vosaltres de rebre algun premi com a oients del nostre programa. A partir d'avui obrim la participació als comerços o a qualsevol persona que estigui interessada en promocionar el seu negoci mitjançant l'oferiment d'un producte o servei com a premi als nostres oients que contestin correctament a la pregunta del dia. Us recordo les dades de contacte del programa: al Facebook Despertar, Somiar i Viure, per e-mail despertarsomiariviure@gmail.com o per telèfon 972 62 43 03. Sí, sí, sí. Viva la vida! Bueno, també hem de dir que no solament podeu oferir els vostres productes, sinó també serveis. Per exemple, algun massatge. Sí, estaria bé. Un tallat de cabells. Algun esmorzar. Ara m'està entrant gana parlant d'esmorzar. Bueno. A continuació tindrem un microespai que estarà dedicat a la lectura d'un conte. Sí, ho recomano i poseu molta atenció perquè aquests contes sempre són d'aquells contes que deixen un missatge i ens serveixen, diuen que la millor ensenyança sense ha sigut a mitjançant paràboles i contes. Uh-huh. Doncs ara escoltarem molt atentament a la Laia perquè val la pena. Ràdio Begú, 97.7. La ràdio que va amb tu. El conte de la vaca, del doctor Camilo Cruz. Un mestre ancià desitjava ensenyar a un dels seus deixebles la raó per la que moltes persones viuen lligades a una vida de conformisme i mediocritat i no arriben a superar els obstacles que els impedeixen triomfar. No obstant, pel mestre la lliçó més important era observar el que succeeix quan ens alliberem dels lligams i comencem a utilitzar el nostre potencial. Aquella tarda vam buscar la casa més humil i pobra de totes, d'aspecte decrèpit i repulsiu. El pare, la mare, l'avi i els quatre fills se les enginyaven per viure en aquell espai tan reduït i brut. La família només disposava d'una sola possessió, una vaca prima, que els proveïa amb una mica de llet que els separava del llindar de la pobresa total. A la matinada següent, després d'haver-hi passat la nit, el mestre li va dir al seu deixeble: «Ja és hora que aprenguis la lliçó que ens ha de portar aquí, la causa que havia originat aquest estat d'abandonament». Es van emportar la vaca. El deixeble li va dir al mestre: «Quina lliçó és aquesta que deixa una família en la ruïna total?». Sense immutar-se, l'ancià va continuar la marxa, deixant enrere l'estable buit. Durant els dies següents, l'alumne no deixava de pensar que sense la vaca, la família es moriria de gana. Un any més tard, van buscar sense èxit la casa humil. El lloc semblava ser el mateix, però on hi havia una casa ruïnosa, Ara lluïa una casa nova i gran. La primera cosa que va passar pel cap de l'alumne va ser el pressentiment que la pèrdua de la vaca va ser motiu d'abandonament del lloc per part dels antics propietaris i que ara una nova família amb majors possibilitats havia construït la casa nova. Per sorpresa, de l'interior de la casa en va sortir l'antic propietari amb un aspecte totalment diferent. Els seus ulls brillaven, vestia roba neta i somreia àmpliament. Ràpidament el noi el va interrogar i l'home els va confessar que els havien robat la vaca fa un any i poc després de la tragèdia es van adonar que havien de fer quelcom per alimentar els seus fills. Van sembrar el pati amb llegums i hortalisses. Passat un temps van tenir bona collita i van començar a vendre als seus veïns i així van comprar més llavors. Mesos més tard, venien al mercat i per primera vegada van tenir diners per comprar vestits i arreglar la casa. És com si la tràgica pèrdua de la vaca hagués obert les portes d'una nova esperança. El jove deixeble va entendre la lliçó. Aquella família no hagués pogut aconseguir tot allò sense la pèrdua de l'animal. El mestre li va dir: "Comprens ara? La vaca, a més de ser la seva única possessió, era la cadena que els mantenia lligats amb una vida de conformisme i mediocritat." Molt bé, Laia. Moltes gràcies. Ara, quines conclusions trebem d'aquest conte? Bueno, doncs, si penseu una mica, tots tenim vaques a les nostres vides. Portem a les esquenes antigues creences, justificacions, bloquejos, que es mantenen lligats a una vida trista o mediocre o que realment podíem créixer i millorar. Per tant, podíem apostar per una vida lliure de vaques. Molt bé, aprofitem també, ara que hem llegit el conte, per recordar-vos que a la pàgina de Facebook Despertar, Somiar i Viure pengem els contes i també vídeos en formats també visuals, perquè si algú us agrada o vulgueu recordar o vulgueu, doncs, ens feu arribar la vostra proposta. I ja sabeu que allà podeu trobar informació i podeu trobar, per exemple, aquest vídeo que hem representat aquí d'aquest conte de la vaca amb la Laia. Doncs, si us agrada o així, ho podem penjar perquè ho podeu veure o tenir-lo o baixar-lo. I en cas de que no hi sigui, ens ho podeu fer saber per posar-lo. Sí. Molt bé, i ara ja és hora d'anunciar el proper programa, perquè us aneu preparant preguntes, propostes, si algú vol participar. Aquest programa està relacionat amb el coaching. Ho faig saber, que jo sóc coach des de fa un temps, i bueno, ara estic en un procés de professionalització. És el coaching? Segur que molta gent s'ho està preguntant. Sí, el coaching ve més o menys del tema dels esports. O sigui, és el fet d'entrenar, de capacitar o de donar eines perquè la persona tregui tot el potencial que hi ha al seu interior. El coach el que fa és acompanyar la persona en un procés de canvi. I això com es pot utilitzar fora de l'ambient esportiu? Bueno, doncs és aplicant, per exemple, les mateixes tècniques. Si posem un exemple així que tothom entendrà, penseu la manera que té en Guardiola d'entrenar ara els jugadors del Barça. Que aplica molta psicologia, les emocions estan pel mig, semblen, no solament juguen bé, sinó que són bona gent i se'ls sabeu. Doncs això, diguem-ne, està molt present en el coaching, també. Hi ha una relació personal entre coach i coachee, i amb aquesta relació hi ha un objectiu per cercar, per aconseguir, hi ha un procés, hi ha un acompanyament, i després hi ha una consecució, i per tant es passa d'una situació A present en una situació futura, que seria la desitjada, i té molt a veure amb aquest programa. O sigui, somiem què volem, després tracem un pla i arribem, i d'un cop que ho hem arribat a aconseguir, ho celebrem i ho expliquem a la ràdio. Molt bé, fantàstic. Ja portarem cava, doncs, pel pròxim programa. Aneu pensant també objectius que us agradaria obtenir a les vostres vides, que heu desitjat de petits, que heu deixat enrere. Et refereixes a objectius a curt termini o a llarg termini? Bueno, aquí hi ha sempre, per exemple, hi ha el coaching, que és life de, o de vida, que diguem-ne que es plantegen uns objectius molt oberts, no? Jo he tingut algun client ja que m'ha dit, bueno, jo vull millorar la meva qualitat de vida. Clar, i tu dius, millorar la teva qualitat de vida, què vol dir això? Pues millorar-la, però sempre pot anar millor, pot anar... El que fas llavors és traçar un plan concret i dir, bueno, fins aquí considerarem que la teva qualitat de vida ha millorat, i després tindràs pautes i eines per utilitzar en un futur. Sobretot és sortir d'un moment de... que la vida més o menys es trenca, o que tenim un canvi, com... Em poso jo d'exemple, encara que estigui una mica així. Quan a mi fa un any que em vaig trobar al carrer després de 25 anys i vaig dir, bueno, i ara què faig? I va ser aquí on jo vaig entrar en el coaching. Al carrer vols dir sense feina? Sí, a l'atur. Bueno, és una situació que ja estic treballant i suposo que no molt tard ja faré professional i em donaré d'alta, crearé la meva empresa i, bueno, somnis que estan aquí, estan madurant. Per cert, companys, excompanys, exjefe, un saludo des de Ràdio Bagú. Us tinc el meu record. Estimats radioients, moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que hagueu gaudit d'aquest programa tant o més del que nosaltres ho hem fet al treure la llum després de tant de temps. Ens despedirem per avui amb una cançó. També us vull donar les gràcies i que sapigueu que des d'aquí, des de la Sintonia del Mar, la Laia i jo i el nostre realitzador, en Pere Molines, comptem amb vosaltres i esperem que es vagi encenent mica en mica aquest foc, que ens doni una mica d'escalfor a tothom. Així ho desitgem i nosaltres treballarem per aquest objectiu, i amb els propers programes doncs intentarem anar explicant i anar avançant, i esperem que aquest programa ara ja hagi despertat. Estarem en una etapa també de somiar, de crear expectatives junt amb vosaltres, junt amb tots vosaltres i junt amb la gent d'aquí del poble i d'altres pobles que ens escolten. I després vindrà l'etapa de celebrar-ho i d'explicar quines coses han sorgit d'aquest moment, han despertat amb el dia d'avui i hem aconseguit. Gràcies, i ara us deixo amb la Laia, que us presentarà la cançó del dia. La cançó del dia és ni més ni menys que l'Imagine de John Lennon. És un punt de referència per nosaltres a nivell instrumental i poètic, una motivació per tots els somiadors. Lennon tenia raó, no és l'únic que somia que un món millor és possible. Us convidem a reflexionar sobre aquestes paraules, el ritme d'aquest fantàstic piano que ja evoca somiar despert. Ens despedim amb aquestes paraules motivadores per ajudar a construir aquest món millor al que tots anhelem. Imagine de John Lennon. Sky. Imagine all Somiem junts a la llum del dia cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Begú. Despertar, somiar i viure. Conduït per Gabriel i Laia. Amb aquest programa pretenem portar-vos de la mà per un camí de superació personal sense límits i sense pors. Despertar, somiar i viure. Us recordo el telèfon de Ràdio Begú, el 972-62-4303. Molt bé, ja sabeu que som somiadors, però no volem ser els únics. Comptem amb vosaltres i ànim, i a veure si ens ajudeu a això, a somiar i a viure. Moltes gràcies, ens despedim aquí, ara la Laia i jo i algú més ens anem a celebrar. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Us esperem proper divendres a la mateixa hora, aquí a Ràdio Begú. La ràdio amb més èxits. Ràdio Begú, la sintonia del mar. 97.7. La ràdio amb més èxits. Ràdio Begú, la sintonia del mar. 97.7.